हम देव स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अधिक श्रावण शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 28 जुलाई 2004 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृतम परम ब्रह्म नराकृत सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्म प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रे गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कृष्णानुरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान् नवनीतनाभात् पीताम्बराधनुबिम्बफलाधरुषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परः किमपि तत्त्वमः न जाने हरिओं नमो स्वर्गात् परे नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमले नमो नमः महात्म्यो नमः चली थी कि ऐसा ते बीता सांख्य बुद्धि कर्मियों के अंदर जो बुद्धि है वो समता को लेकर के है और सम्यक व्यवसितो ही में सह में निश्चित सम्यक व्यवसितो ही सह उसमें जो व्यवसित बुद्धि है वो निश्चयात्म का बुद्धि है। तो ये सम्बुद्धि और निश्चयात्म का बुद्धि एक होती है या दोनों का क्षेत्र अलग अलग है? इसमें एक बात विलक्षण है, कर्म योग ज्ञान योग में बुद्धि एक है, आप अलग है और वहाँ आप स्वयं भगवान का है। संदेवित स्वयं या व्यवस्था बुद्धि है या व्यवस्थित हो ईश्वर स्वयं है, माना उसमें कर्म की सापेक्षता है और भगवान के बोले में कर्म सापेक्ष नहीं है। जैसे संसार में पत्र लगे तो उसमें फीस लगती है, सरकार का भी फीस लगती है, फीस नहीं लगती सरकार में फीस लगती। तो भगवान के साथ अपना अपने एकता है, भगवान का अनुसर है तो मैंने भगवान के साथ एकता है, ज्ञान के साथ एकता नहीं है, कर्मयोग के साथ एकता नहीं है। कर्मयोग में दुनिया के साथ है और ज्ञान योग में अपना साथ है और भक्ति योग में भगवान का साथ है। दुनिया का साथ और अपना साथ और भगवान का साथ ही हुआ। कर्मयोग दुनिया के लिए, ज्ञान योग अपने लिए, भक्ति योग भगवान के लिए। तो अपना संबंध भगवान के साथ हुआ तो व्यवस्थित खुद हुए और वहाँ ज्ञान में बुद्धि समय रहते बेटा सांग बुद्धि योग सुनो संघ में कही हम योग में भी सुनो ऐसा थे बेटा सांग बुद्धि योग थी वर्ण बुद्धि। ये बुद्धि समता का द्योतक है और उधर निश्चयात्म का वृत्ति का भी द्योतक है। निश्चयात्म का और समता ये दोनों अलग अलग चीज है या एक है? एक हमारा कर्म लग गया, एक हम लग गए हमारे साधक तमम कर्णम, कर्णम में साधक तम है, अत्यंत नजदीक है। कार्य से पर निष्पत्ति यद व्यापार आदरम कर्ण तुम भवेते न। जैसे डोरी खाती तो डोरी खेचना हाथ ये सब कर्ण हो सकते हैं, मन यद व्यापार अभियंतरम जिस व्यापार के अंदर मृत्यु हो जाए वो बाण कर्ण होता है, हाथ का नहीं होता, डोरी का नहीं होती, ये दूर होता है। वाण साक्षात दिखाई देती होगी। इस बात से रामायण बारे न तो बाली बाणे दिखा फिर हाथ से प्रत्यक्ष से ये नहीं कहा तो करने के द्वारा होती रहेगा अपने अंदर से पूछने का आशय मेरी दृष्टि में तो ये था कि समता और निश्चयात्मिका वृत्ति दोनों एक ही चीज है या अलग अलग है। निश्चय समता तो एक है परंतु समता एक साधन की एक सुंदर स्वरूप ये फर्क है। उसमें बुद्धि समोहम सर्वभूते ये भगवान मैं सब में सम हूँ ये भगवान संबुद्ध है और वो मनुष्य संबुद्धि विशेषित है। संबुद्धि से विशेषता है ये भगवान मन सब खुद समो खुद एक समाधान एक बुद्धि समझते ये फर्क है। मानो कारण भी समझता है सब में नहीं है ये फर्क। उसकी समता का प्रभाव कर्ण में आना चाहिए कर्म आ गया सुन में आ गया शरीर में आ जाएगा और दुनिया में आ जाएगा सब यही। जैसे कर्म का पांच स्थान पर काम गए मन है बुद्धि और विषय है और मन है और बुद्धि है और इंद्रिया है और स्वयं है तो स्वयं में जो रहता है वो बुद्धि पर तस्सुषा बुद्धि पर है वो आत्मा दिया है शंकराचार्य ने श्रुति ने बुद्धि पर है बुद्धि पर क्या है कि महाभूतानि भूमिरापो नरो वायु खं मनो बुद्धि च अहंकार बुद्धि स्वाति अहंकार है वो अहम मैं पर मैं बुद्धि और बुद्धि में खुशी खुद होती है दुखी खुश होता है खुद दुखी होता है खुद कर्म नहीं पड़े तो खुद दुखी होता आप फिर बिता लो तो आप लोग ध्यान दे रहे नहीं खास बात नहीं पूछा। राधा जी का दूसरा विषय चल रहा है दूसरे विषय में प्रश्न है कि राधा जी का हम कीर्तन कर सकते हैं कि नहीं ऐसा पूछा अपना प्रेम खूब भगवत स्मरण करते हैं तो परिवार का काम नहीं होता है तो लोग शिकायत करते हैं अब भगवत स्मरण करें परिवार का काम करें परिवार भगवान लगाएं अपना एक अपना परिवार परिवार व्यवस्था भी होती है मन बुद्धि चित्त अहंकार ये भी अपना है इनको साथ नहीं करना एक स्वयं शरण हो जाना उसे शरण हो जाना खुद आप पूछो ये विलक्षण बात है। मनुष्य जो संग्रह भोग मनुष्य जब संग्रह में भोग तो लगा दो में लगा सब मात्र स्त्री पुरुष सब दो में एक संग्रह करना ये भोग भोगना तो मनुष्य श्रेष्ठ नहीं होता। भोग भोगना संग्रह ख्याल करो इनमें ख्याल करो मानो भोग और संग्रह मालिक हो जाएंगे आप दास हो जाएंगे भोगों के भी दास आप होंगे आप में भोगने हैं भोगा न भुगता उभय में उभुगता हम भोगे भोग न भुगते संग्रह समय संग्रह भोग नहीं होगा भोग तो बहुत बाकी पड़ा है तुम गुलाम हो गए तो ये गुलाम बना लेते हैं और भगवान के हो तो गुलाम भगवान के दास होंगे आप। भोगेश्वर प्रसन्नता नाम दया प्रत्येक समाज शासनों में तो एक बुद्धि नहीं होती। बहुत सही बात है, भोग भोगदार्थ समय करना कठिन लग गई। भगवान के साथ समय नहीं हुआ समाज नष्ट हो। भोगेश्वर प्रसन्नता नाम दया प्रत्येक व्यवसाय बुद्धि समाज होने की और व्यवसाय बुद्धि होगा तो बुद्धि व्यवसाय इतना हुई और समय व्यवस्थित हो इसका वो स्वयं व्यवस्थित है। बहुत ही मार्मिक बात है, ख्याल में आया नहीं। एक तो आप लग जाओ, एक आपका हाथ लग जावे, आप पैर लग जावे, आप मन लगा दो, बुद्धि लगा दो, अहम लगा दो, या एक आप लग जाओ। जब जो छोटी तो नहीं है ना, इसमें ये बात है। सुबह शाम घर पर बैठे करो, दिन वक्त नहीं बैठो, नींद आओ तो सो जाओ, जल्दी उठ जाओ तो जल्दी उठ पड़ो। ऐसा ते भेता सांग है बुद्धि योगे योग होते और भक्ति में बुद्धि नहीं है, आप स्वयं है भगवान का। मैं हूं, मेरे भगवान है, ये दो दिखे ही नहीं। अब तो दिखता पता नहीं। ऐसा ते बेता सांग है बुद्धि योगे थे बाजू बुद्धिया योग दो पात कर्म कर्म ऐसा ते बेटा सांख है बुद्धि योगे दिमाग सुनो बुद्धिया योग तो यह पार्थ कर्म नम्रासी। जहां बुद्धि होता है वो आप हो जाता है। जैसे बारहवें अध्याय में मई है वो मन आदत स्व मई बुद्धि निवेश तुम मेरे तो मन और बुद्धि लगा दो स्वयं ले जाता जहां मन बुद्धि वहां स्वयं ले जाता। तो मन बुद्धि मुख्य रहे आप ओढ़ रहा और भगवान के यहाँ आप मुख्य रहा मन बुद्धि ओढ़ रहे याद है। मैं भगवान हो गया, मेरी चीजें मेरे भगवान हो गई है, मेरी चीजें भगवान ही है तो मैं भगवान नहीं हुआ। मैं भगवान तो है मेरी सब चीजें भगवान हूँ। स्त्री का गहना, स्त्री का गहना कपड़ा चाहे भाई दे देवे, चाहे माँ बाप दे देवे, चाहे ससुर दे देवे, वो उसी है, वो स्त्री का धन है। स्त्री के धनों पर पति का अधिकार नहीं है। ये गहने की रीत तो आई ना, गणा क्या गाना तो गणा के रीत का मतलब हमारी पति के पास पूरी रहनी चाहिए। वो स्त्री धन है, स्त्री पति को दे सकती है परंतु पति का अधिकार नहीं ले ले। बाप जो कहता है ना घर पिता होता है लड़की का बाप अभी तो गणा गाता हो मांगो मांगो भावनो हाथों में पैरों में खड़ी लेवर सटी सास हाथ में सैन्य भी हंसती है सही जता था सास आया मोहनो मोहनो मारवाड़ी बसा है मानो सवे तो मानो वो चढ़ाओ करी बाई है तुम्हारी पीढ़ी है और सगाई होगी मान होनी हो तो बातें हमारी होगी। पिता पीछे से गणा किसको हमारी हमारी हमारी बहू है बहुत बढ़िया थी। अब आगे नए काम किए, बेटी जी भी पालती हुई तो बाहर हो गई, वो प्रेम था गया। अब नए माँ मर जा तो मारा था ना, मारा और बेटिया बहुत बढ़िया थी। ये नया कानून ऐसे भगवान ही हो, एक मेरी बुद्धि भगवान बुद्धि लगी, एक मैं भगवान ही हूँ। 5 बजे 3 मिनट आ गया, 54 मिनट आ गया, 3 बजे 3:30 तक हुए, 3:30 4 तो 45 मिनट आ गया। कीर्तन सुनो सब प्रेम से, भगवान भगवान हमारा है, भगवान का नाम।